سونا علی کا چہرہ سونا سونا علی کا چہرہ سونا سونا علی کا چہرہ سونا سونا سکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی کا ہے سکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی کا ہے سونا کہنا نبی کا ہے کہ یہ درجہ علی کا ہے سونا کہنا نبی کا ہے کہ یہ درجہ علی کا ہے سونا فرماتے ہیں سرکار کہ میں شگر علم ہوں فرماتے ہیں سرکار کہ میں شگر علم ہوں فرماتے ہیں سرکار کہ میں شہر علم ہوں چوکھٹ کا شہر علم پہ رتبہ علی کا ہے چوکھٹ کا شہر علم پہ رتبہ علی کا ہے تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی کا ہے تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی کا ہے کہنا نبی کا ہے کہ یہ درجہ علی کا ہے کہنا نبی کا ہے کہ یہ درجہ علی کا ہے جیسے کسی زیور میں نگینہ حسین ترین جیسے کسی زیور میں نگینہ حسین جیسے کسی زیور میں نگینہ حسین ترین بستر پہ ایسے آقا کے جچنا علی کا ہے بستر پہ ایسے آقا کے جچنا علی کا ہے تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی کا ہے تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی کا ہے کہنا نبی کا ہے کہ یہ درجہ علی کا ہے کہنا نبی کا ہے کہ یہ درجہ علی کا ہے کیوں نہ نیاز حیدر کے لقمے میں کھاؤں کے کیوں نہ نیاز حیدر کے لقمے میں کھاؤں کے کیوں نہ نیاز حیدر کے لقمے میں کھاؤں کے کل جگ جو کھا رہا ہے وہ صدقہ علی کا ہے کل جگ جو کھا رہا ہے وہ صدقہ علی کا ہے تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی کا ہے تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی کا ہے کہنا نبی کا ہے کہ یہ درجہ علی کا ہے کہنا نبی کا ہے کہ یہ درجہ علی کا ہے مسلک کوئی بھی ہو وہ علی کا اسیر ہے مسلک کوئی بھی ہو وہ علی کا اسیر ہے مسلک کوئی بھی ہو وہ علی کا اسیر ہے کس نے کہا کہ دین میں جھگڑا علی کا ہے کس نے کہا کہ دین میں جھگڑا علی کا ہے تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی کا ہے تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی کا ہے کہنا نبی کا ہے کہ یہ درجہ علی کا ہے کہنا نبی کا ہے کہ یہ درجہ علی کا ہے باوقت عصر حضور نے بتلا دیا ہمیں باوقت عصر حضور نے بتلا دیا ہمیں باوقت عصر حضور نے بتلا دیا ہمیں عالم تو ہے ہی شمس بھی ادنا علی کا ہے عالم تو ہے ہی شمس بھی ادنا علی کا ہے تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی کا ہے تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی کا ہے کہنا نبی کا ہے کہ یہ درجہ علی کا ہے کہنا نبی کا ہے کہ یہ درجہ علی کا ہے دیکھا نہیں مگر میرا دعویٰ ہے یہ عقیل دیکھا نہیں مگر میرا دعویٰ ہے یہ عقیل دیکھا نہیں مگر میرا دعویٰ ہے یہ عقیل لاکھوں میں جان لوں گا یہ چہرہ علی کا ہے لاکھوں میں جان لوں گا یہ چہرہ علی کا ہے علی تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی صاحب ہے، تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی صاحب ہے، کہنا نبی کا ہے کہ یہ درجہ علی صاحب ہے، تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی صاحب ہے، تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی صاحب ہے۔